Солнце села, там стоит верба. В конце села, там стоит верба. А на вербе все голегнутся, а на вербе все голегнутся. А за ганджу молоче б'ються, а за ганджу молоче б'ються. Нехай б'ються, то й поладяться, нехай б'ються, то й поладяться. А на ганджу хай не надяться, а на ганджу хай не надяться. Її батько той богач, богач, її батько той богач, богач. Справив сукню той кабат, кабат, справив сукню той кабат, кабат. У кабати коноплі рвати, у кабати коноплі рвати, а у сукні потанцювати, а у сукні потанцювати. До роботи голова болить, ти голова болить, а до танця той душа горить, а до танця той душа горить.